Вы на хвалях начной свободы у Менску 22 гадзіны у праскай студыі Сергей Навумчык. Добры вечар. Сярод тэмаў нашага начнога эфіру. Два розныя падыходы да беларуска-еўрапейскай супрацы. Еўразвяз настойвае на дэмакратычных зменах у палітычнай і юрыдычных сферах, а Беларусь хоча абмежавацца супрацоўніцтвам у галіне энерганосьбітаў і міграцыі. Сёння госцем начной свабоды будзе празаік Віктар Касько. Мы пагаворым пра месца творцы ў сучасным грамадстве. У начных доследах размова пра тое, ці правільна, што людзі ў міліцейскіх пагонах атрымліваюць нашмат больш, чым працоўны клас. Рух за свабоду праводзіць у горадні грамадскім чынам дні горада. Прагучыць, як звычайна, форум свабоды з рэакцыямі наведнікаў нашага сайту, агляд недзяржаўнай прэсы і кінаагляд Максіма Жбанкова. А ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік будзе распавядаць пра творчасць вілейскага барда Алеся Наркевіча. Усё гэта пасля агляду падзеяў дня і на пачатку міжнародныя навіны. Ля мікрафону Вячаслаў Ракіцкі. Добры вечар. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Джордж Буш паабяцаў забяспечыць дакладную і хуткую перадачу ўлады новаабранаму лідару краіны Бараку Абаму. На пачатку наступнага тыдня Буш збіраецца абмеркаваць з Абамам ключавыя пытанні амерыканскай палітыкі, ад эканомікі да вайны ў Іраку. Дзяржаўны сакратар ЗША Кандаліза Райс, якая пачынае чатырохдзённы візіт на блізкі ўсход, упершыню прызнала, што Ізраіль і палястынцы, хутчэй за ўсё, не здолеюць дасягнуць мірнага пагаднення ў запланаваныя раней тэрміны да студзеня будучага году, калі прэзідэнт Буш пакіне Белы дом. Канадскія вайскоўцы не застануцца ў Афганістане пасля 2011 году, нават калі прэзідэнт Абама папросіць аб гэтым, заявіў міністр замежных справаў Канады Лоўрэнс Кэнан. Цяпер канадскі вайсковы кантынгент у Афганістане налічвае 2,5 тысячы вайскоўцаў. Ізраільскі міністр замежных справаў Ціпі Ліўні занепакоеная намерам Барака Абамы весці перамовы з Іранам. У сваёй сённяшняй заяве яна назвала гатовасць новага прэзідэнта ЗША да перамоваў з Тэгеранам прыкметай слабасці. У Маскве адбылася сустрэча расійскага прэзідэнта Дмітрыя Медведзева і італьянскага прэм'ера Берлюсконі. Тэмай перамоваў сталі усясветны фінансавы крызіс і дачыненне Расіі з Еўразвязам і НАТО. Папа Бенедыкт XVI заявіў пра неабходнасць пераадолець непаразуменне паміж каталіцызмам і ісламам, выступаючы ў Афганістане на канферэнцыі каталіцкіх і мусульманскіх рэлігійных дзеячаў. Пантыфік заклікаў забяспечыць свабоды веравызнання для немусульманаў у ісламскіх краінах. 19 чалавек загінулі і каля 65 былі паранены ў выніку двух выбухаў на паўночным захадзе Пакістану. Паводле ўладаў, абодва тэракты ажыццявілі смяротнікі. Вячаслаў Ракіцкі пазнаміў нас з асноўнымі міжнароднымі навінамі, а зараз Алена Ціхановіч пра беларускія падзеі. Александр Лукашэнка павіншаваў Барака Абаму з перамогай на прэзідэнцкіх выбарах у ЗША. Прадстаўнік Міністэрства замежных справ Андрэй Папоў заявіў сёння на брыфінгу. Мы, естественно, с большим уважением относимся к тому выбору, который сделал американский народ. Исходим из того и вправе, даже так же уважительным будет отношение и американского руководства к результатам политических кампаний, которые проводятся в нашей стране. Актывісты апазіцыі, якім улады забаранілі выезд за мяжу, правялі акцыю пратэсту ля будынкаў Міністэрства ўнутраных справ і Генеральнай пракуратуры. Місія Міжнароднага валютнага фонду закончыла сваю працу ў Менску. Рашэнне пра выдзяленне стабілізацыйнага крэдыту павінна быць прынятае пазней. Беларускія прадпрыемствы ў рэгіёнах сутыкаюцца з наступствамі глабальнага крызісу. У Шклове спынены масларобны завод. Яго прадукцыя не прайшла стандартамі расійскага рынку. У Рэчыцы спынены завод драўняна-стружкавых плітаў. З віцебскага Белвесту сыходзяць працаўнікі. А ў Барысаве рабочыя заводу аўтагідраўзмацняльнік 5 дзён знаходзяцца ў вымушаным адпачынку. Паведамляе слухач свабоды Міхал Казека. Потребители продукции не рассчитываются. Выпросили условия, что будут рассчитываться в течение 60 дней после поставки. То есть проблема сейчас на заводе с выплатой зарплаты. Нету денег. Людей вчера вызывали. Сегодня они уже не работают, получается, 6 число. И на 10 еще написали. Станислава Синакосова отличили из Могилевского профессийного лицея. Студент заявляет, что причиной стала его политическая активность. Пра беларускія падзеі расказвала Алена Ціхановіч. Праз некалькі хвілінаў нашым госцем будзе пісьменнік Віктар Касько, але на пачатку палітычная тэма. Еўрапейскі звяз разглядае магчымасць пашырыць супрацоўніцтва з Беларусю коштам новых сфераў, перадусім гэта харчовая бяспека, фінансавыя інстытуцыі і адзіныя стандарты якасці. Як рэагуюць на новыя ініцыятывы Брусэлю ў Менску, высвятляў Уладзімір Глот. Прапановы пашырыць супрацоўніцтва з Беларусю прывёз у Менск намеснік генеральнага дырэктара Еўракамісіі ў знешніх сувязях Х'юмен Гарэлі. Яны з'яўляюцца практычна цікавымі для нашай краіны, заявіў сёння на брыфінгу прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Андрэй Папоў. Мы за то, чтобы сближацца с еўрапейскім пространствам, в том числе і з той точки зрения, чтобы приближацца в максимальной степени к стандартам в экономической, в экологической и иных сферах, которые приняты и действуют в Европе. Мы считаем, что это отвечает интересам Республики Беларусь. Мы надеемся, что европейская сторона сможет задействовать для нас в этой связи потенциал консультативной и технической помощи. Кіраўнік аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолій Лябецька разам з іншымі лідарамі аб'яднаных дэмакратычных сілаў сустракаўся са спадаром Мінгарэлі. Падчас размовы з ім мы таксама абмяркоўвалі тое, што можа зрабіць Еўропа для Беларусі, гаворыць спадар Лябецька. І кажа, што прыкладам у змяншэнні коштаў замежных візаў для беларусаў падыходы як улады, так і апазіцыі супадаюць. Мы за тое, каб зменшаць кошт візаў, а там, дзе гэта мажліва, наогул іх здымаць. Так, дыковая ўлада такую пазіцыю займаюць аб'яднаныя дэмакратычныя сілы. Віцэ-прэм'ер беларускага ўрада Андрэй Кабяков пасля размовы з высокім чыноўнікам Еўразвязу сказаў, што Беларусь атрымала ад Еўразвязу хатняе заданне. Спробы высветліць, што канкрэтна ўваходзіць у паняцце хатняе заданне, плёну пакуль не прынеслі. Прынамсі, Андрэй Папоў сёння сказаў на гэты конт наступнае. Што касаецца дамашніх заданняў, мы исходзім з таго, што стороны здесь нікому нічога не навязваюць. Фундаментальным прынцыпам сотрудніцтва между двумя сторонами является принцип взаимного уважения интересов друг друга. Мы исходим из того, что есть сферы, где у сторон имеются очевидные взаимные интересы, и это сотрудничество в интересах не только Беларуси. Мы ничего ни у кого не выпрашиваем. Мы можем и в состоянии предлагать Европейскому Союзу сотрудничество там, где, как нам представляется, Европейский Союз мог бы извлечь это значительно для себя выгоду. Анатолий Лябецька каже, что объединенные демократичные силы подрихтовали минимальный пакет демократичных реформ. Менавіта их улады Беларуси мусят реализовать тягом 6 месяцев мораторія, які Брусель увёл для Александра Лукашенко. Ад уладаў патрабуецца, каб яны зрабілі крокі наконт лібералізацыі сітуацыі ўнутры краіны. Выбары гэта правы грамадзян, гэта сродкі масавай інфармацыі. І калі яны гэта зробяць, то якраз тады і з'яўляецца мажлівасць вырашэння эканамічных праектаў. Гэта і інвестыцыі, і крэдыты, мажлівасць выхаду на рынкі Еўропы і так далей. А не браць толькі адну саставляючую, вы нам дайце, а мы нічога ўзамен не будзе. Вот такі падыход, калі ён насамрэч будзе агучаны беларускімі ўладамі, ён малаэфектыўны і ён не дасць вынікаў. Таму што, каб нешта атрымаць, трэба даць узамен. Сказаў Анатолій Лябецька. Такім чынам, пакет АДС складаецца з 4 пунктаў. Лібералізацыя выбарчага кодэксу, дэмакратызацыя законаў аб палітычных партыях і грамадскіх аб'яднаннях, роўнасці дзяржаўных і недзяржаўных СМІ і выключэнне з крымінальнага кодэксу артыкулаў, якія прадугледжваюць пакаранне за палітычную іншадумнасць. Вы на хвалях свабоды ў Менску 22 гадзіны 9 хвілінаў праз студыі Сергія Навумчык і праз пару хвілінаў нашым госцем будзе пісьменнік Віктар Касько, а зараз песня Зміцера Вайцюшкевіча. Я просил дать мне силу мосты попалить. Я тлумачил души, что я на не болит. там один. Повз розмови дні. Вертання назад, і я думав о ній. Я йшов до тебе, а до минулої землі. Стага часних снігов, що давно одмяли. Звучала пісня у виконанні Дмитра Войтюшкевича. Ви на хвалях «Свободи» у Мінську, 22 години, 12 хвилин. У празкій студії Сергій Наумчик. І сьогодні гостем «Ночної свободи» письменник Віктор Касько. Віктор Абанасович Касько народився в 40-му годі на Гомельщині. Ягоная маці і двухгадовая сестра загинули під час війни. Сам він виховувався у дитячим домі. Віктор Касько – автор книг прози «Добрий день і бывай», «Суд у Слободі», «Високосний год», «Цвіте на полесі груша», «Выратуй и помилуй нас, черный бусел», «Неруш», одна из апошних оповестей «Час сбирать кости Евангелия под луку» была смещена у часописи «Диаслов». Виктор Апанасович, добрый вечер. Добрый вечер. Вось недавно отзначали у Беларуси дяды и так само отзначали 20-годзе тых знакомитых дядов 88-го года с разгоном ля московских могилок. Вы написали тады про тыя падзеі эсэ «Дзікае паляванне каралёў Сталіншыны», і, напэўна, гэта было першым празаічным словам, я нават менавіта ўжыву гэта слова «проза» вызначэння, а не журналістка, такая не публіцыстыка. І было такім даволі глыбокім асэнсаваннем тых падзеяў. Прайшло 20 гадоў. Віктор Апанасович, як змянілася грамадства за гэты час? Ну, что я повинен сказать? Во-первых, некая вот наша история, наше житё полно сегодня мистики и иде по спирали история. Так я как раз занимаюсь тем минулым, минулыми этими дедами, рыхтую книжку «Дикое полевание лихолетия». Это собранная опошних часов публицистика, эти прозы, как бы там ни было. Вот, это до початку. А до того, как изменилось громадство, я вам скажу, на тые деды, при всем коммунистичном тиску, при всем, что тогда робилось, мы и шли на деды с некой эйфорией. Я сказал бы не я, это сказал Стенбек в свой час, энергией надеи. Эйфория надеи нас вела до неких переменов. Мы еще были... Амаль что комсомольцами, романтиками, мы верили человеку, верить человеку у то, что напереди нечто его лепшее чекая. И, как сказал у той час Зенон Поздняк, и шло насельництво, убачило, вернулось народом. Але до народа еще было вельми и вельми богато. И вот как раз про это свечат те перемены, какие сегодня отбылись у громадстве. Я бы сказал, что не до лепшего. Хотя материально, может, и лепей. Ну, не завсёды ж у печорах жить. Свет лепей починая жить. Але на Беларуси запановал панование великого страху. Страху життя, життя, якое не бачить ні кольки нічого наперед. Що буде напереді? Вот цей страх, він веде нас до страти самого себе, душевності і нашої будучині. Вы сказалі, што не бачна, што будзе наперадзе. Ну, ва ўсе часы доўгі, ва ўсякім разе час, менавіта літаратура, менавіта пісьменнік вызначаў нейкія арыенціры наперад. Вось гэты час, калі пісьменнік успрымалі як правіцу, як апостала, ці ён сышоўся, што ж такі літаратура ну, працягвае адыгрываць нейкую ролю, не будзем казаць там педагагічную, выхаваўшую, але вось як выразнік нейкіх арыенціраў духовных для нацыі. Я, как сказал уже, я занимаюсь этой книжкой, я собираю эту публицистику, и у меня есть там такие артикулы, которые такими выступлениями на пен-центре. Назывался он тогда «Помеж акробатом и тюленем». Это так позначил письменника, самого себе, той же, про кого говорил Джон Стейнбек. Ён, у яго спыталіся падчас паездкі пасля вайны па Украіне роля яго ў грамадстве, у амерыканскім грамадстве. Ну так, з падкавыркай спыталіся. А ён задумаўся, як сам піша, а якая ж мая роля ў грамадстве як пісьменніка? І нічога не знайшоў лепшага, як сказаць. Роля паміж акрабатам і тюленем. Ось такая роля пісьменніка ў грамадстве. Таму што письменник, и Стенбек нормальный, и нормальный письменник повинен жить нормально, не отшиваючи себе пророком и инженером. Пророчество, это будет потым, чи есть что за душой, чи было, и не потым, але кто-то сбоку повинен сказать. А человек роли письменника сегодня ніякай абсалютна нема. Яе не можа быць, таму што нема ні ролі пісьменніка, нема самога пісьменніка. Ён прыдушаны, прыгаломшаны. І вось з гэтым самым са страхам, які прыйшоў, адбылося яшчэ больш жахлівае. Гэта адбылося анімення. Сёння пісьменнік мой застаўся, але не засталося на Беларусі чытача, не засталося выдаўца, не засталося кніжкі. І хоць ён і піша нешта, але ж ніхто не бачыць і не чуе. Ну, про это я могу еще и далее, я протягивать могу говорить про роль письменника. Виктор Апанасович, вот как раз таки вы сказали, что нема читача, так я пропоную послухать опытание, якое провела наш корреспондент Инна Студзинская на улицах Менску. И она задавала питание, якую книгу апошнім часом вы прочитали? Зараз я читаю книгу фантастичную «Звездные войны». Это вельми цікавая серия. Зараз так само еще другую книгу читаю. Это «Короткевич. Класы под серпом твоим». Это по программе идти сам читаешь? Нет, сам читаю. Я прочитала оповідання, написала ей тетка. Называется «Под кривав мирозор». А до этого я читала книгу на русской мове «Поющие в терновнике». Тяжкое питание. В основном я читаю СМИ в интернете, сводки основные, газеты. А книги? Книги. Навуковую якую-нибудь літаратуру, звязаную з тэхнікай. Якую апошнюю кнігу вы чыталі ці чытаеце зараз? Зараз чытаю такога аўтара, як Дмітрий Ліпскіраў, які піша такі надта разумныя такія расказы. Таксама чытаю, магу даже вам паказаць. Тобі Янг, які піша пра Амерыку. Зараз я чытаю кнігу «Аліса в стране чудес», а апошнюю, якую я прачытаў, гэта была кніга «Рымарка тры таварыша». Інжынерная графіка в Бату. З мастацкіх ці там публіцыстыкі, гістары. А так, с мастацких. Люди на болоте сам, не по школьной программе. Пошуки будущие. Олег, это по программе идти сами? Это в школе, последний раз. Ну, я вообще увлекаюсь психологией, поэтому сейчас читаю книжку по психологии, основы психологии. Я не памятаю. Читаю, но не памятаю. Бориса Акунина сейчас читаю. «Летающий слон». Наверное, читал Лобановича. Лобановича читал. Вот не помню, куда произведение. Про Лобановича, да. Янка Купала. Это как там его... О, точно, на родственне. Я забыл. Янка Купала тебе куп-колос. Я не помню. «Как жить без лишних переживаний». Александр Свияж. Шарль Бодлер «Цветы зла» – это сборник сочинений. Не помню. Вот какую книжку зараз вы читаете, тем уже скончили только что читать? Ничего пока не читал. Ну, а наоголо, опошнюю книжку какую? Не знаю даже. Не памятаете, эти не читали? Не читал. А я читала роман английской писательницы, называется «Последняя любовь». Я помню название, автора не помню. А я предпочитаю смотреть фильмы. А книжки на угол не читаете? Я читал раньше, но смотрю фильмы по книгам. А пытание на улицах Менску проводила Инна Студинска, а у нас у напростовом эфире письменник Виктор Касько. Виктор Апанасович, ну, ваше уражение. Это уражвае, это я вам скажу, вельми уражвае. У вас подрихтаваная публика, подрихтаваные это самые люди, и уражвае не то, что нават яны читают, а то, что яны читают у Оле. Тому, что, чему я говорил про роль письменника, якая зведена до нуля. Тому, что у письменника одобрали самое головное. У него одобрали не только читача, у него одобрали мову. У него одобрали слово. Слово, якое на Беларуси не чутно. Ось у чем беда. Это зроблено, як сегодня, я думаю, мэтанакеравана, специально. Это позбавление народа его мовы и дебилизация. Тому, что я проезжал, я глядел у свой час, что продается в крамах. Это и шло русизация у книгарнях, чи сатанизация. Ось якая література сегодня панує. А я рад за тих дівчинок і хлопчиков, які читають ще і, як он сказав, Лобановича, і Бадлера. Справа не в тим, що колос ці купала, а то, що читають, цікавяться, ідуть за білоруським словом. І дай би Бог, каб це і засталося. Ну, ось я ще хотів би вас запитати, про, вы уже закранули сами эту тему, про некую роль у державы, как державных институций и творцы. У какой вогуле ступени сегодняшние керівники Беларуси усведомляют важность литературы для нации, для духовного життя, ну, будем так казать, для будущих поколений, как вам здається? Створений ж офіційний союз письменников, там как бы у них нема ніяких проблем. Как раз у тим, что у нас два союзы, некий союз один это усведомляя. Тому что один союз створенный как союз штрейкбрехеров, как сказал его старшиня у свой час, у нас вельми багато тут Пушкиных, Толстых и Достоевских в честном союзе. Нечестный союз про это не может сказать про себе такое. И что, какая у него может быть снова же роля? Что он может сделать без поддержки державы вогуле? Литература, мастерство немогчимо, бо это есть культура, это хлеб, то, что зовется соправдным хлебом, не твой хлеб, а хлеб вот этой культуры. Вот это хлеба как раз на Беларуси сегодня и нема. И тому союз письменникам у таким становище одобрали, я кажу, хату, одобрали Іслач, одобрали усе часобісы, отбили руки от письма, от стола. Я не ведаю навод, як і чим існуюсь, як живуть гэтые письменники. Тому что навод нема того сподівання, что ты пишешь у стол, як это было у советские часы. И нехто неколи до этого доберется и прочитая. Угу. На наших хвалях Виктор Касько. Виктор Апанасович, вось у гэтыя дні на хвалях свабоды эксперты, палітолагі каментуюць вынікі выбараў у Амерыцы. Шмат хто адзначае, што з новым лідарам ЗША звязаныя вялікія надзеі і спадзяванні. Вы не палітолог, хаця і маеце вопыт шчыльнага знаёмства з США, калі 20 гадоў таму былі на сесіі ААН у Нью-Йорку, але вы адмысловец у чалавечай псіхалогіі. І вось на ваш погляд, ці не перабольшваюць людзі і ў Амерыцы, не ў Амерыцы, часам вось ролю адной асобы, нейкія спадзяванні на палітыка, на месію, ці не ёсць гэта імкненне перакласці адказнасць за свой лёс, ну, на іншых некіх? Я сказав би те ж саме, з чого починали ми говорку. Про енергію надії, ейфорію надії, яка властива чоловіку. А мені сам Обама вельми приємний. Я після Кеннеді, я не бачив ні одного, ну Клінтон ще був, а ні одного президента, у якого б світилися так в очі, які б так близько був до народу, як сьогодні до народу може і чорноскурого свого більш. Але головне, ось просто як чоловіку, ви ведаєте, у чим справа, мені здається, що обрання Обами назавсёди вибило у наших білоруських коментаторів, типу Новіка, Новікова, телебачення, Новікова, це найголовніший тезис. А у вас лінчують негров. Ось, це наглядний приклад, як лінчують негров і що таке сьогодні демократія. Ось у гэтым я бачу. А, звісно, я сподіюся, як і усі люди, усе ми чекали, я думаю, на Білорусі чекали все ж більш тих же американців, іменно президента Обаму. Ви думаєте, що Америка ніяким чином може уже під керівництвом Обами посприяти поліпшенню становища у Білорусі? Ой, мені про це вельми тяжко говорити. Сприяти поліпшенню становище у Білорусі, апроч білорусів, ніхто не здольний, ніякий Обама, ніякий президент, ніякий чорноскурий, вельми розумний чоловік. Тільки ми самі, своїми руками, коли позбавимося от этого страха, який запанував, невпевненості в будучим, коли ми почнем шукати свої корені, коли ми почнем наближаться до своєї родної мови, коли ми знайдем своїх батьків у дні минулим і тімкнемся, почнем імкнуться їх шукати, коли ми саправди почнем жадати і прагнути того, каб зватися народом, без цього нам ніхто ніколи і не допоможе. Это жадання советского часу, жадання, каб нас нехто вёл у советскую зону, у чернобыльскую зону, некуды тягнул. А час надышоў ісці ўжо самім. Віктор Павлович, і апошнє питання. Ви сказали, що рыхтуеце зборник публіцистыкі. Дзе ён може быць выдадзены і калі? Я повинен тут сказати, що Білорусі увогуле вельми пашанцавала з Борисом Петровичем Сашенком. Это тое, што робіць. Ну, у нас там архе, там яшчэ нейкія абласныя і часопісы. Але тое, што робіць Петровіч сёння, это не робіць ніхто. Рабіць амаль аднаму часопіс, выдаваць нейкія кніжкі, быць дыпламатам. Без перабольшывання я скажу, што вельмі і вельмі пашанцавала з гэтым редактором часопіса «Дзеяслоў». Ось там організована бібліотечка, вже некалькі книжок там, доволі значно, вийшла і виходить. І мені була пропанова подрихтувати публіцистику останніх часов. Звісно, вельми шкода, у іх абмежаваныя магчымасці, а ў мяне этой і публіцыстыкі, і твораў. У мяне ў выдавецтве 10 гадоў лежаў раман і тры аповесці. Выйшлі, надрукаваны былі ў Маскве, нешта на Украіне, ў Балгарыі. А вот тут мастацкая літаратура ніяк не здолела выдаць. Я забраў. І вось цяпер это праз 10 гадоў маўчання. Это амаль што першая кніжка. Да не амаль што, а першая кніжка. Такім чынам гэта будзе ў часопісе «Дзеяслоў». Не, у часопісе «Дзеяслоў» яно будзе ў бібліятэцы. Часопіса «Дзеяслоў». Зразумела. Я дзякую Віктору Апанасовичу Касько, які быў сёння госцем нашага начнога эфіру. Вы на хвалях начной свабоды, Менску, 22 гадзіны 30 хвілін. З вамі Сергій Навумчык. У наступнай паўгадзіннай частцы нашага эфіру у начных доследах размова пра тое, ці правільна, што людзі ў міліцэйскіх пагонах атрымліваюць нашмат больш, чым працоўны клас. Рух за свабоду праводзіць у горадні грамадскім чынам Дні горада. Прагучыць, як звычайна, форум свабоды з рэакцыямі наведнікаў нашага сайту, агляд недзяржаўнай прэсы, кінагляд Максіма Жбанкова, а ў перадачы «Барды свабоды» Дзмітэр Бартосік распавядзе пра творчасць вілейскага барда Алеся Наркевіча. Пасля 23 гадзіну падарожжах свабоды пра вёску Багдану Валожынскага раёну. У беларускай Атлантыдзе гутарка Вячаслава Ракіцкага з гісторыкам Алегам Трусавым. Экспертыза свабоды і ў беларускім замежжы, што з заходняга жыцця беларусы дыяспары хацелі б бачыць на бацькаўшчыне. Але найперш агляд беларускіх і міжнародных падзеяў. Для мікрафону Вячаслав Ракіцкі. І я пачну з беларускіх падзеяў. Александр Лукашэнка павіншаваў сёння новаабранага прэзідэнта ЗША Барака Абаму з перамогай на выбарах. Тым часам прэсавы сакратар Міністэрства замежных справаў Андрэй Папоў заявіў, што беларускія ўлады гатовыя супрацоўнічаць з прадстаўнікамі новай адміністрацыі ЗША. У беларускай сталіцы актывісты апазіцыі, якім улады забаранілі выезд за мяжу, правялі акцыю пратэсту. У акцыях, якія адбыліся ля будынку Міністэрства ўнутраных справаў і Генеральнай пракуратуры, узялі ўдзел каля дзясятка чалавек. Акрэдытаваныя ў Менску амбасадары краінаў Еўразвязаў склалі сёння кветкі ў мемарыяле Курапаты. Дыпламаты ўшанавалі памяць дзясяткаў тысяч нявінна забітых ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў. Місія Міжнароднага валютнага фонду закончыла сваю працу ў Менску. Рашэнне пра выдзяленне стабілізацыйнага крэдыту павінна быць прынята пазней. І некалькі міжнародных падзеяў. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Джордж Буш паабяцаў забяспечыць дакладную і хуткую перадачу ўлады новаабранаму лідару краіны Бараку Абаму. На пачатку наступнага тыдня Буш збіраецца абмеркаваць з Абамам ключавыя пытанні амерыканскай палітыкі ад эканомікі да вайны ў Іраку. Дзяржаўны сакратар ЗША Кандаліза Райс, якая пачынае чатырохдзённы візіт на блізкі ўсход, упершыню прызнала, што Ізраіль і палестынцы хутчэй за ўсё не здолеюць дасягнуць мірнага пагаднення ў запланаваныя раней тэрміны да студзеня будучага году, калі прэзідэнт Буш пакіне Белы дом. Канадскія вайскоўцы не застануцца ў Афганістане пасля 2011 году, нават калі прэзідэнт Абама папросіць аб гэтым, заявіў міністр замежных справаў Канады Лоўрэнс Кэнан. Цяпер канадскі вайсковы кантынгент у Афганістане налічвае 2,5 тысячы вайскоўцаў. 19 чалавек загінулі і каля 65 былі паранены ў выніку двух выбухаў на паўночным захадзе Пакістану. Паводле ўладу, абодва тэракты ажыццявілі смяротнікі. З беларускімі і міжнароднымі падзеямі вас пазнаёміў Вячаслаў Ракіцкі. Вы на хвалях Радыё Свабода, пражскай студыі Сергій Навумчык. І цяпер якое надвор'е будзе ў Беларусі заўтра? Самая халодная тэмпература ў Полацку – мінус 1 градус. У Віцебску, Магілеве, Гомлі, Мінску будзе плюс 1 градус. Плюс 2 градусы будзе ў горадні, а самае цёплае надвор'е плюс 4 градусы будзе ў Берасці. Доследы свабоды. пачатку лістапада павялічыліся выплаты за званне ў міліцыі. А ці шмат увогуле зарабляюць беларускія міліцыянты, з чаго складаюцца іхнія прыбыткі? Доследы праводзіў Олег Груздзіловіч. Выплаты за званне ў міліцыянтаў у бягучым месяцы павялічыліся ажно ў 3 разы. Гэтак вырашыў урад краіны, прыняўшы адмысловую пастанову. У Менскай гарадской міліцыі прывялі такі прыклад: за званне сержанта штомесяц будуць даплачваць 150 тысяч рублёў, а палкоўнік атрымае 600 тысяч, што ў пераліку каля 300 даляраў. Гэта да асноўнага заробку. А якія яны ў міліцыянтаў? Майор Олег Слепченко займае пасаду намесніка начальніка управы інфармацыі Міністэрства ўнутраных справ. Звестак па сябе афіцэр не хавае, хаця складнікаў заробку не называе. Я ж па пунктам не магу, но примерно где-то около 1,5 мільёна. Пры гэтым Олег Слепченко прызнаў, што клопат пра рост заробка ў міліцыі справа рэгулярная. За год-два где-то как мінімум раз или два паднімалі зарплату. Не намного, но паднімалі. Аказваецца, падвышэнне выплат за званне важнае для былых міліцыянтаў, паколькі гэта павышае іхныя пенсіі. Былы майор міліцыі Анатоль Папоў са Жлобіну новую дадатковую суму яшчэ не атрымліваў, але ўжо падлічыў паводле пабачанай у ванкамаце ведамасці, што яна складзе больш за 200 тысяч. Мне как пенсіонера павышэнне радует, но значительнае павышэнне денежнага довольствия я объясняю страхом власти. Они желают опору видеть, ну как вот стрельцов, дайте вам побольше, только вы вот бездумно защищаете. Чараговы міліцыянт зараз атрымлівае каля 1 мільён рублёў, а колькі міністр унутраных справ? Апошні раз Уладзімір Навумаў казаў адкрыта пра свае заробкі 2 гады таму ў нацыянальным прэс-цэнтры. Журналістка Марыя Коктыш цікавілася не толькі прыбыткамі, але і жыллёвымі праблемамі генерала. Я задала Навумаву пытанне пра тое, ці дабудаваў ён ужо свой загарадны дом, і тады ён сказаў, што пакуль што не дабудаваў. Ён узяў крэдыт, як просты беларус, прыкладна ў 75 тысяч долараў. Тады міністр унутраных справаў агучыў і свой заробак, гэта прыблізна каля 2 тысяч долараў, і таксама паведаміў, што кожны квартал ён атрымлівае прэмію, таму яму ёсць з якіх сродкаў гасіць гэты крэдыт. Ці розніца заробкі міліцыянтаў з розных службаў? Паводле неафіцыйных звестак, афіцэр Менскага АМАПу атрымлівае значна больш за 1000 даляраў, шараговец АМАПу – каля 1000 зялёных. Былы майор міліцыі і прыцвязень Сергій Прасюкевіч збольшага згодны, што праца ў АМАПе мусіць аплачвацца паводле вышэйшага тарыфу. Он в нормальнай сітуацыі дзейсна выполняе такія сур'ёзныя функцыі. Вопрос в том, что в Беларуси ОМОН используется не для того, для чего используется в обычных нормальных странах. А что вам ведомо, Сергей, про то, как отрымливаются ховники турмов? Ну, я знаю, что вот капитан, я вот просто разговаривал уже непосредственно на зоне, где-то 1,100–1,200 миллиона вот так вот получал. По той работе, что они там сидят сутками, конечно, это в принципе немного. А как зарабляли у милиции ранее? Калі Владзімір Казулін у 1980-х годах прыйшоў у міліцыю служыць лейтэнантам, то меў спачатку 180 рублёў. Праз 10 гадоў звольніўся з заробкам прыблізна ў 300 даляраў. Істотнымі складнікамі прыбыткаў міліцыянта тых часоў спадар Казулін называе розныя зніжкі і прывілеі, бясплатны праезд у гарадскім транспарце, льготы ў квартаплаце. Але самым галоўным лічылася магчымасць хутка атрымаць кватэру. Правда, не паўсюль. Я работал в МВД, так? Квартиры дают в райотделах. По разговорам можно было там чуть ли не 2-3 года поработать, и те давали квартиру. Очень большая была нехватка кадров, и чтобы как-то привлечь. Міністэрскім не давалі. Летась у снежні ўступіў у дзеянне закон аб упарадкаванні льготаў, паводле якога міліцыянтаў пазбавілі бясплатнага праезду і некаторых іншых прывілеяў. Праўда, ўжо сёлета Міністэрства ўнутраных справ дамаглося выплаціць для часткі міліцыянтаў кампенсацыі на транспартныя выдаткі. А як справы з кватэрамі? Днямі бачыўся са сваім участковым, задаў яму гэтае пытанне. Майор паведаміў, што які год жыве з сям'ёй у інтэрнаце, чарга на кватэру наблізіцца няхутка. Льготнага крэдыту яму чамусьці не даюць, а звычайную камерцыйную банку не пацягнуць. Першыя ўкладкі вялікія і адсотак істотны. Размаўляць на гэтую тэму пад запіс майор адмовіўся. Між тым, паводле Олега Слепченка з прэсавай службы Міністэрства ўнутраных справ, кватэрнае пытанне сярод міліцыянтаў, хоць і з цяжкасцямі, але вырашаецца. До отмены льгот, начиная где-то с 2003-го, там много домов построили. И корпоративное жилье, и льготировали кредиты. А сейчас мне очень сложно сказать, как это все. Я знаю, что над этим работают. Те адекватные заробки у милицианту при их сегодняшнем статусе. А пытание у городни провел наш корреспондент Михаил Корневич. Я лічу, што ўвогуле гэта неадэкватна, таму што не толькі чыноўнік, але і служачы чалавек, ён павінен зарабляць менавіта столькі, наколькі ён працуе, але вось гэтыя неспланаваныя павышэнні, гэта вельмі проста несур'ёзна. І без падвышак ужо заробкі былі дастаткова высокія, нават калі параўнаць з тымі ж пенсіянерамі, як ужывуць тыя ж ваеннаслужачыя з простымі, скажам, тымі ж там працаўнікамі на прадпрыемствах, то гэта менавіта як неба і зямля, гэта былі заробкі. А калі паглядзець на тыя падвышкі, то тут уже становится незразумело для простого человека, с какой мэты она подвышается. Мне сегодня подписали мою премию и запытали, а чему она такая малая, то мне сдается, что, конечно, те, кто працует у культуры, кто занимается здоровьем нации, и они отрымливают невероятно малую зарплату. А милиция, конечно, намного более. Я так разумею, что, может, 4 раза больше за меня. Бачно, за что-то платят все-таки, за что-то видно. Конечно, у милиции больше заработки, чем у нас рабочую. Потому что у них больше нагрузка, я думаю. Они больше ответственности несут, больше порядка делают. Так что им тоже надо. Я даже не знаю. Мне кажется, что нет. Ну, смотря кто. Это зависит, во-первых, от людей и от той должности, которую они занимают. Потому что не все люди, занимая даже высокие должности, они выполняют ту работу, на которую на них она как бы наложена. Какая ответственность? Ну, я считаю, что нет, как бы, потому что, ну, рабочие, они, наверное, вкладывают все-таки больше в общество, чем те же работники милиции. Дело в том, что они тоже делают свое дело, охраняют нас, покой охраняют, рискуют жизнью, а мы, гражданские, не рискуем жизнью. Вообще, в нашей стране зарплаты милиционеров, они значительно больше, чем остальные тех же учителей или рабочих. Но не очень позитивно я отношусь к этому, не позитивно совсем. У нашей краине еще это больше-меньше, еще так сказать, еще можно мириться. Я кажется, белорусские померные люди, еще можно мириться. Может, где-то кто-то более, кто-то менее, ну, мириться еще можно. Досылайте нам свои идеи для ночных опытаний, а так само любые иншие пропановы, тексты и гуки на электронный адрес nsvoboda@slimak.tut.by. Так само телефонуйте нам на Минский автоотказник 266-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24. Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську 22 години 42 хвилини. Рух за свободу проводять у городі громадським чином Дні города, патроном якого з середніх стагоддів з'являється святий Губерт. Олень святого Губерта оздобляє городський герб. Організатори захвочують молодь любити свій город, шанувати його традиції, а так само не заставатися абиякими до реконструкції історичного центру, яку некілька опошніх годів проводять улади. З городні повідомляє Сергій Островцов. Один з організаторів Дзьон Святого Губерта в городні – Едвард Дмуховський. Розкажи, калі ласка, як узнікла гэтая задума і як ви здолілі її ажыццявіць? Задума не нова, задума стара і має певну свою традицію. На початку 90-х годів городні був рок-фестиваль Губерталію. Сьогодні ми будемо презентувати чергову четвертий номер альманаха «Город Святого Губерта». Молодь білоруська і польська зняла фільм про вельми пригодні Божий район Городні Новий Світ. Сьогодні ми будемо демонструвати цей фільм. Завтра відбудеться наукова конференція по історії Городні, і вона буде називатися «Городянський палімсест». А о 15:30 відбудеться відкритий круглий стіл «Городня минулої сучасності». Завершимо ми наші дні творчою зустрічею в суботу у 17 годин з лідером групи «Крама» Ворошкевичем. Краєзнавчий альманах «Город Святого Губерта» вийшов під редакцією професора Смолінчука і другого історика Городянського Андрія Вашкевича. Питання далі зі Смолінчука. Я вже погортав альманах і бачу, що велика частка присвячена старому району Новий Світ. Півгоди назад били дзвони, що ось влади хочуть віддати там ураду Москви, зруйнувати старі доми, щось нове будувати. На теперішній час що там? Затихло трошку це тіні? Затихло тільки, думаю, тому, що велізарні сродки були кинуті на те, щоб провести реконструкцію старого мосту. Тільки думаю, что

Да літоўцаў павага з'явілася. Яны там гуртаваліся, ўжо там, у той час, 89-й год быў 90. Яны шукалі адзін аднаго, там, хто быў маладзейшы, хто старэйшы, яны прыходзілі на карабль, пыталіся, дзе тут у нас, нашы тут маладняк наш літоўскі, хто тут збіралі хлопцаў да сябе. Беларусы гэтага ніколі не рабілі, я нават не бачыў старэйшых беларусаў. Мяне дзівіла тое, што беларусы нават не спрабавалі адзін аднаго адшукаць, там пазнаёміцца як бы паміж сабой. Вот это было дзіва. Я разумею, чаму гэта не робяць украінцы і расіяне. Іх там было 95%. Чаму гэта не рабілі беларусы? Бо рабілі гэта малдаване, рабілі, ведаю. Літоўцы дакладна гэта рабілі. Яны шукалі адзін аднаго, вышукавалі просто вот. Вот мне што спадабалася, што ўсё ж такі за гэтыя 3 гады я адчуў сябе, што я іншы, абсалютна іншы. Што мы, беларусы, ад каго я ведаю, напрыклад, мы іншыя людзі. Я тады яшчэ не вельмі разумеў, чаму гэта так. Але усіх, каго я бачу, яны былі іншыя. Я адрозніваў украінца, расіяніна адрозніваў, літоўца адрозніваў. Можна было з ім 2-3 сказы зрабіць, усё зразумела, паводзіны. І там я зразумеў, што мы, беларусы, абсалютна іншыя людзі. І там я адчуў цягу да беларускасці. Я там настолькі засумаваў па Беларусі, што перапіска ў нас ішла з хлопцамі. Мы дамаўляліся перад службай, будзем ліставацца адзін з адным на беларускай чамусьці. І зноў жа, адкуль это таксама, я не ведаю. Але паступова, дзякуючы Богу, ізноў жа дайшоў да таго, што да сённяшняга стану ізноў жа. Разумею на сённяшні дзень, што калі мы там не ўратуем ізноў жа, ўжо можна казаць толькі пра гэта. Калі мы не ўратуем мову, я думаю, што мы згубім і краіну. Княства вялікае, недзе далёка схавалася Вільня за блізкай мяжой. Няма ні князёў, ні літвінаў, ні трокаў, і сойм не збярэцца ў крэве ўжо. Няма ні князёў, ні літвінаў, ні трокаў, і сойм не збярэцца ў крэве ўжо. Што было, сышло, не вернецца. Час хаваў, раскідаў, вытаптаў. Ды гучыць са смяглым сэрцам звон мячоў Альгерда і Вітаўта. Ды гучыць са смяглым сэрцам звон мячоў Альгерда і Вітаўта. Замкаў па рэштках зымшэлыя крушні, пад імі легенды забытыя спяць. Здзічэлая памяць, лядашчыя душы, іх не прыручыць, ужо не ўратаваць. Дзічэлая памяць, лядашчыя душы, іх не прыручыць, ужо не ўратаваць. Што было, сышло, не вернецца. Час хаваў, раскідаў, вытаптаў. Ды гучыць са смяглым сэрцам звон мячоў Альгерда і Вітаўта. Ды гучыць са смяглым сэрцам звон мячоў. звон мячоў. Альгерда і Вітаўта. Княства вялікае недзе далёка, блізкая Вільня па той бок мяжы. Ты напаі мяне мроявым сокам, казку чароўную мне раскажы. А ты напаі мяне мроявым сокам, казку чароўную мне раскажы. Што было, сышло, не вернецца. Час хаваў, раскінь